أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام yi jotaay biñu genn bi aunillahi wa minnatihi joton nañu gis ñu ngi won ci façon méthode yi nga xamne mom la kuffar yi di xexé l'islam doon xex yonnati bi alayhi salatu wassalam gisoon nañu bi ci ñeekoon muy ñew gu ñu ñewoon tambalé ko won ñewoon ci bayti xam di abu talibin ne ko dañuy exiger nga dal di téré sa doomu mbokk mi di alayhi salatu wassalam wotem gi wala boko manul nga bayyi nga dindi sa protection ci mom bu ko defé ñu defleunte ko mom gis nañ né biñu waxé lolu comme niñ ko gissawon ci riwayat imam ibn ishaq ke ne yonent bi alayhi salatu wassalam walla ki abu talib bok dalena dello go xamne gu rafet la wax ak ñom wax ju rafet dello len waye defalu len li nga xamne mom lañu bëggoon bi nga xamantene gis nañ ne yonnati bi alayhi salatu wasalam arrêté wu liñ bëggoon ah ñu ñëwaat ci abu talib nak ne ko nak yow gis nañ ne liñ la waxon defo ci dara legi nak ñu hausser le ton neko legui ñun manu ñoo continuer di muñ ci mu naan day saga suñu yalla yi ak suñu maam yi di ayibul suñu diine ji legui so nga téré ko ko ba ñu déclarer ko guerre ak yow gis nañu ginnaw loolu bokku na ci yenen façon yi nga xamne mom lañ doon utiliser benen méthode façon méthode moy tuuma laté yo xamne ittihamat batila la moy ay tuuma yo xamne dara amu ci du deug gison nañ bi ci ñeuk moy ñu neewon yaronte bi alayhi salatu wassalam ab dof la tuuma lon ko ci ndof comme ni borom bi subhanahu wa ta'ala waxon wa qalu ya ayyuha alladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun ñu neewon e yow mi nga xamne yow lañu wacc ci yow alquran alayhi salatu wassalam innaka deug yaw la majnunun ab dof nga ñu joge ci ndof newat mom sahir la mom la borom bi subhanahu wa ta'ala don wax ne wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al kafiruna hadha sahirun kadhab moy ñom ñu yemu ci le fait que xuppate kat bi len dikkel ci ñom la bok comme ko ñoo bok xam nga bokku na ci barrière yi gina mak yi tax nit du reconnaître ngeneelu moromam wala du xam borom xam xam wala du xam prophète alayhi salatu wassalam moy le fait que barrière bokku jamono waye barrière bokku nek mass bokku ñu gis le fi nga juddo fi nga magge manu ñoo gëm ne war nga fe mëna am yow ñom luñu amul nan nga fi meuna xamé lo xamné xamuñu ko ta maso genn ci dëkk bi té ñun ñepp ma sa nek dédét ñom buñu ko nangu kon ñom loolu jaaxal leen le fait que xuppaté kat bo bokku ci ñom wa qala al kafiruna kuffar quraysh ni di yéfer yi né hada ki de yaronti ma alayhi salatu wasalam sahirun ab njibar kat la kadhab wax katu lu nek ci gannaaw dëgg la wal a'yadu billah gisone nañ ne yoy nga xamne mom lañ doon wax ñom ci seen bop ñoo dem ba ci biir weddi ko comme niñ gissewon qissatu al walid ibn al mughira alayhi la'inullahi al mutataliya mom ni gisone nañ histoire ak fofu lañu yemon bi mu ne wa quraishin comme niñ ko gissewon ci riwaya imam ibn ishaq nelen kat mawsim bi rahimahullah nelen ajji mu ngi jégué te gis ngeen nit ñi deg nañ seen waji seen mbokk mi sahibakum deg nañ ko muy wote ci diine jo xamne diine ju bes la ta wufud yi di delegation arab yi dañuy ñew ci kaaba gi di acci zadaha allah tashrifan wa takriman legi nak dama bëgg ñeen dajalo ngeen am ci mom ben cadeau nga xamne ujaaji ku ci ñew ñu ne la muhammad kat sallallahu alayhi wa sallam li la ndax kat bes bu ngeen takale ko ci ay wax ni li la ñeneen ne leneen la dañ nit ñi dañuy xamne ñun ñi waxu ñu deug dañuy expliquer kon nak bimu len waxe lolu gison nañ ne fiñu mujjé moy ñu ne sahir la ndax mo gina jéyé mo gina dal tané ci yeneen yi ñu wax ñu ne won ji barkat la mu ng ko tégon nak né ndax mom yu farriqu bainal mar'i wa akhihi wa bainal mar'i wa abihi wa bainal mar'i wa ashiratihi ila akhir ma qalahu alayhi la'natullah mu ne ndax bokuna li tax ñu ne sahir la ab njibarkat la magicien la moy ne day takali waxam ji day takali digeunte dom ak bay di takala digeunte nit ak freram digeunte nit ak soxnam digeunte nit ak famiyom bi mbok kon nak gisoon nañ ne bim len waxe lol mom al walid ibn al mughira kuffar quraish mi dal di taxa tasaro ci dekk bi kep ku ñew rek ci ujaaji ku ñew ngir acci rek ku ñu dajel ci dekk bi rek nela inna muhammadan sahir wat nané muhammad sahir la tanak bu leen ko deglu gison nañ ne comme niñu ko waxawon légui lan moy résultat seen wax joju ñuy def ñu ron def moy le fait que yaronte bi alayhi salatu wassalam depo ni ñom ci cadre ne legi nañ wax magicien la jibar kat la ba tax ñuy wër ci dekk bi legi ku len laaj ak ku len laajul delegation buñu gis wala nit ku ñu dajel ñu xamne de ko ci dekk bi di makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takrima ñu gaaw ne la dinañ fexé ba fenn waxtaan wax dila wax ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ne la nak mom bu ko deglu sahir la am jibar kat la lammeñ wu neex la yor boko deglo dina la takale ak say mbok legi nak wa quraysh kon jël lolu wër ci mbedd yi ñu dajé ci biñuy wër ci lañu dajé ko ñu nan tufayl ibn amr ad-dawsi radiyallahu ta'ala anhu wa arda At-Tufayl ibn Amr radiyallahu anhu mom iswaram Imam Ibn Ishaq solo nako mom la wax mom Imam Ibn Ishaq rahimahullah mune an mujele mom ci Uthman ibn al-Huwayrithi an Salih ibn Kaysan anna At-Tufayl ibn Amr qala kuntu rajulan sha'iran sayyidan fi qawmi فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات قريش فقالوا إنك امرؤ شاعر سيد وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه فإنما حديثه كالسحر فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا فإنه فرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وابنه فوالله ما زالوا يحدثوني شأنه وينهوني أن أسمع منه حتى قلت والله لا أدخل المسجد والله لا أدخل المسجد إلا وأنا ساد أذني قال فعمدت إلى أذني فحشوتها كرسفا ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد إلى آخر الحديث كان إمام ابن إسحاق رحمه الله من مجلة عثمان ابن الحويرث رحمه الله مجلة صالح ابن كيسان صالح ابن كيسان مونه موي نتالي نه طفيل ابن عمرو ده موي tofayl du domi amr nekkon sayyidu daws nekkon khalifa wa qabilatu daws qala mom tofayl ibn amr radiyallahu anhu muy netali ci propagande bi nga xamne wala bok mauvaise publicité bi nga xamne mom la quraysh don def contre yonnati bi alayhi salatu wassalam biñ ne deppo nuñ ci kaddu ne sahir la mom mune kuntu rajulan sha'iran sayyidan fi qawmi mune man tufail radiyallahu anhu dama nekkon nit ko xamne poète la won nekkon sang ci sama ñoñ muy wa daws mune fa qadimtu makkata famashaytu ila rijalati quraysh neena bima ñe ma ñew makka benn bes fek bi ci moy da fa ñewon ci ajje ak seen pèlerinage yo ñu ron def ndax ñom dañ newon comme que mu ngi jégé ci ta il faut nak ñu am luñu wax arab yi nak bu ñewé ndax kat am nañ éco ci suñu waji te bes buñu fi deppowul kaddu xam nañ ne dañuy am problème mune bima ñewé ma dem ci ay goor yo xamné moy khalifa quraishi neena bima ñewé ñu néma bima leen gisé ba ñew ba ci ñom ñu néma innaka mru'un sha'irun sayyid xolal moy diko moy commencé wax ko wax ju neex ngir ñu dégg gëm ngir mu gëm mom lim ñom liñ koy wax ñu nako innaka deug yow dé imru'un nit nga ko xamné sha'irun poète nga ko xam poésie nga poète bu mag nga sayyidun te khalifa nga wa inna ta ñun wa quraysh di zu'ama quraysh wa kuffaruha qad khashina dañu ragal kat an yalqaka hadha ar-rajul ngadaje ngursi xolal kalimatu tahqir gi ñu doon wax ci bi passé nay nañu sax tuddu turu yonnati bi alayhi salatu wassalam motax yonnati bi alayhi salatu wassalam yi ñuy wax ni yalla ko aré nonu comme nim ñoy ci sahih imam al-bukhari rahimahullah yonnati bi alayhi salatu wassalam mune mom yemuna deggal ku faari yefer yi nan ko muzammaman moy xam nga gison nañ hind no arwa bint harb umm jamil عليه لا عليها لعائن الله المتتاليه الى يوم الدين بيمي نييو دي غاني يونت بي عليه الصلاه والسلام يورو خير ني داكوي دور سي گيمنج دي داكوي دور ناخ داكو غاني يونت بي عليه الصلاه والسلام بيم ديگي لي نيي واخ نان مزممان كي ني غاني مون مان دي ييمونا كي ني نان ما نيوم نيغي نان نيوم نيغي ساغا مزمم تا مان محمد لا تود عليه الصلاه والسلام moy ki ñu ngañ ñom lañuy saak ta man tudduma non moy ki nga xamne muhammad moy ko xamne dafa bari jikko yu rafet jikko yu nekk ci mom bokku na ci firi daño qualité yi nekk ci mom dafa bare ba tax ñukoy tag man non la tuddu mais tudduma ñom ñu ngi saaga keneen ku dul man lool muy protection bu ko borom bi subhanahu wa ta'ala defal ñu ñew kon ne dañuy ragal ñun kuffar quraysh ni ñun khalifa quraysh kat dañuy ragal nga dajé suñ ngursi waji ndax bo dajé mom kat risque bi moy fa yusibuka bi ba'dhi hadithihi bu ko défé mu dal di lay lal dal di lay jotalé lenn ci waxam yi kaddom yi té comme que sahir la lo nek yow poète défal attention bu ko jégué dé fa innamā ḥadīthu kas-siḥr ñu ngi wat ñun wa quraysh kene déglu ñu yaw sang nga gis nga waxam joju kas-siḥr comme jibar am nga jibar bokku na ci ni ñuy def moy day fekk nit ku normal mu dal di lay ëlbeuti lo xamné yaw bo andon ak say faculté say sam xel do ko def mais ñun jibar la ba ngay def yo xamne yow bo andon ak sam xel do ko def mu ñoon nak ñu ne ko nak loolu la nak gis nga xelam waxam joju muy wax di alquranam joju mo ngi barayam fahdharhu an yudkhil alayk wa ala qawmika ma adkhala alayna ñu lay moytandiku lo nak ba mu duggal ci yow ak say ñoon ñi nga dekkal say ñoon li nga xamne mom la duggal ci ñoon fa innahu nak deug deug nak mom ba legi duñu sax tuddu yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam o ki le personne ki troisième personne bu fi newul lañuy lañ koy conjuguer fa innahu deug deug mom alayhi sallatu wassalam farraqa taqalina baynal mar'i digeunte nitki wa akhihi ak freram ak mbokam wa baynal mar'i tatamit taqalin digeunte nitki wa zawjatihi ak soxnam wa baynal mar'i entre nitki wabnihi ak domam taqalina ko fa wallahi ñun wa quraysh ñu lay watal non imam ki legi nak tufailum na amr radiyallahu anhu legi nak di biñ ko waxe li mu tikit neena fa wallahi ma ngi wat ci bur yalla ne ma zalu deñu ñu yuhaddithuni sha'na di ma wax ci ay mbiram xam nga sab non mom bude mom moy wax ci yow lan nga bëgg mu wax luddul lula lo xamne waxuma limi wax ci public bi de dedet limi wax ndax public bi bu xamé ne ñepp duñu and ak mom lolu man na fexé di neexal ni mais surtout jamono yi nga xamne yenen ci bi alayhi salatu wassalam du yéféri ñoo doon neubatu mais julit ñi doon neubatu moy amu ñoon dara luñ ci tit ñom lu leen neex wax bu dé sap senu sap non moy wax ci yow lo bëgg mu wax luddul lu ñaaw mune waangi wat ci yalla deñuñ di ma wax ci mom ay mbirum mom alayhi salatu wassalam bi ba pare bi ma téré ma déglu ay waxam hatta qultu banima waxe wallahi maangi wat ci bur yalla la adkhulul masjida illa wa ana sadun udhunay legui nak gis nga des intox désinformation lu grawo ngo motax comme ni mako waxone kero le fait que djulit ni sagane côté information nga xamne lu xew il se contente diko jele ci a'da'u din ni nga xamne ay nonu dine ji lañ di kuffar yu leri ak nafiq yi nga xamne ci sen bir lañ nek motax bo set lo chaîne yu mag yeb soit jifo ko mom te pire wala action yu ci upp ay jifo ko mom wala de toute façon kuffaré ko mom sax mais jifi dañ ci gina graw ndax kuffar yi ñom buñu gisul ni yéfer yeneen façon yéfer yi ñom en général bo laalul sen intérêt mais jif ci bopam mom ab julli ci bopam la nangul muy xam dara ci diiné wala muy conscient ci lenn motax sen info yu nekk intox malheureusement ñun duñu jëlé xabar lulul ci kanoo yoyu kanoy non yi ba paré bëgg ko jappé vérité absolue bo waxé sax ñu nan la bo lé dañ lay netali dara lool foko déggé ñu né wax nañ ko ci télé bi ya ajaban ay way yémuna ci adina bo xamné li dëgg ci télé bi dañ koy jëlé ci jamono jo xamné bu doon né amna bakkar bo xamné bu baré ci kaw souf ci day mujju di petrifier di xeng xet gu nakari moy aw fen katch mom bu don ne souf ci amna bakar bo xamne bu fi bari day tax souf ci li xesaw kon souf ci ken do du ko deuke kulluhu kalib lepp ay katch la te li lañ lay wax désinformation xol kuffar quraishi rek non seulement yemuñ di menacer ñi nga xamne ño jégué yonnent bi alayhi salatu wassalam diko protéger comme baye fi xam Abu Talib yemuñu diko menacer mom alayhi salatu wassalam yemuñu di menacer sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhu waye ñuy def désintoxication non intoxication désinformation mais lolu mo am ba légui ana lan mo fi bes dara besul legui rek ku xamul moy japp ne mbir yi tay la dedet mbir yi suñu borom nan ngay alquran yi di xew ga fogné tay la xew walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum walan tarda muy lo xamne ci futur la jëm duñu la massa gërem mukk al yahudu jifi walan nasara du tiagante ni chrétien hatta fa tabi'a top da top millatahum sen doxalin sen yoon kep ko xamne d'accord nga ci prêt ay prêt bancaire intérêt crédit mutuel yi ñi génné nan dañuy dimbali baykat yi di len lebal ñuy fay lu upp liñ len lebal même boudé juroom lañ ci té défal len fo gis ñu défal len ay mutuel fami ci koñ yi di wër ci adina bi wala ci village yi di len lebal nan len ño len lebal li mais nak na ngeen fexé ba seen projet bu doxé na ngeen fay ba paré mu am ay intérêt nan kassé nañ do d'intérêt bi dañ ko wañi bép julit bu nangul lol di dox lol ba paré dëkk bi nga fexé yow ba sangara en tout cas boudé né nga yow doko nan na légal bul ñew di téré sangara ci dëkk bi mbam nono yoy dal moy ñom yi nga xamné lol lañ bëgg télé bi amul ben surveillance musique suba musique ngone télé novela nit ñi nek yaramu neen nit ñi sey ci kanamu télé bi nit ñi tok diko sétane lol képp ku nangul julit bu nangul lol wala ñu commencé nak contane ci yow ndax lan qadit taba'ta millatahum képp ku yéféri contane ci yow sétatal sa bop képp ko xamné dañoo dem bané lui c'est un musulman modéré man nga wacc kamil bi nek c'est un nafiq pur et dur ndax bo waxul lol da nga bëgg wéddi alcorane yéfer fan nga mësa gis ab yéfer di contant ci djulit walam yansura kufrun imanan abadan wama kana wama wala yakun lolou masula nek ta do mana du massa nek ak kéfer du massa dimbali ak wëtel yalla amul ñom wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u borom bi subhanahu wa ta'ala newon yeen julit ñi sahaba yi radiyallahu anhum la doon wax ak ñun taba'an ba adina bi tukki ku nekk julit suñu borom wax na la lu leer wala yazaluna duñu deñ zala yazalu moy lo xamne perpétuellement duñu am benn lo xamne dañ nan tay sonu nañ tayina dedet amul wala yazaluna duñu deñ mukk yuqatilunakum bi xex ak yeen xex nak du jeli bombo rek dur de wala jelu pa ko dabous ko nit wala japp peine de mort wala jël prison tej dedet façon de xex yi ya la guerre culturelle guerre religieuse waye psychologique ak yenen ak bombu yi bes buñu tiwul motax suñu télé yeb ñu fexé investir ko émission yi nga xamné émission diiné la yu am solo même yi nga xamné émission diiné la warona doon sax ñu fexé ba jëlu ko xamantene ni soit jangale kat la wala oustaz bu yewuul nga xamne man lay jallale ñom seen information ta du nek ne mom moko tay lool tamit lu jara baye xel la moy ne di nga deg kaddu nafiq wala kaddu kefer ci gemmañu julit mais tekki wul ne mom loolu la motax borom xam xami rahmatullah alayhim comme li imam al-bukhari rahimahullah babun kufrun duna kufr babun buntu kufrun weddi duna kufrin gu bokol ak weddi gu mag kufari nek julit man na def def yefer mais dexu ko don julit day dess julit moy ne même emission yi nga xamne emission diine la warona don dinañu fexé ba recruter so ab nafiq bo xamné mom ci biti ni day wané ni julit la de toute façon kenn giñu ko guddu sik li ba guddu kurus giñ ko mëna daminer ay bassin yor kurusam gu guddu taxaw ci kanamu tante bi wala ci kanamu haut-parleur yi fu wax amé mu commencé am luñu bëgg wax wax quelque aya quelque hadith ngir tour le ndem nit ñi après nak jaar fa ba nit ñi japp ne ah say nak borom xam xam la mu commencé ah julli de mom heure boko man rek yalla kep kuy set ci adina bi lu dagan doto dund lolu lañuy commencé soit ñu dum nafiq wala ñu jël ko xamni gago de oustad bu gor goru la ci diine ji mais nak mom dafa déssé comprendre message ak jeu nafiqi ak kufari ñu fexé mom muy def émission bob bu ko défé nak ñu sponsoriser émission bob buñu ko xasse sponsoriser nak moy né moy bari ay nit ko koy bari le ay sponsor yeb nek ñi nga xamné nak ñoy ñi wax deug ta xam li ñi wax ñu yobulen ay 2 heures du matin wala fo xamné ñi ñaagay nela wala tal nañ leneen wala jamono yo xamné kenn du xol télé bi ndax lan amuñu sponsor lool lepp ci façon xex ya télé na wala yudul jeex buro bi jeexé indi len marima lus clarita ngeen indi kenen sublimation fen wuri bu jeexé ngeen indi benen bu jeex moy non lañu bëgg nga mel bo taxit légui waruñu wona nek ño xamne dañuy yému bu ñëwé Sénégal gis ñu naan ay gée lool kum wara yém télé bi ñu lay wanel yu mel nonu ay ñuy sey fi ay gée non lañuy def ba nga d'accord deuk yi ngiss ne dañu réticent ci yenn yu bon yi dañuy fexé mu jaar ci télé yi bañ koy sétan mbir mi commencé bañ min ko buñu ñëwé def ko loi du jaaxal ké mo ñenn ñi sax buñu gisé ñenn ñi dikoy bañ dalen di jaaxal yoy yeb façon xex la wala yazaluna wat nané duñu deñ di xex ak yeen hatta yaruddukum fek delo wuñ len an dinukum ngeen bayyi seen diiné inistaa'u mais buñu ko manon ñu woy kon kuffar quraishi gis nga li ñu wax tufail ibn amr radiyallahu anhu bamune watnaane dama muju ne watnaane duma dugg ci jakka ji di kama gi sharrafaha allah illa wa ana sadun udunay ludul ma jël amna ci benen riwaya bi nga xamne mom la imam ibn hisham jele ci imam ibn ishaq way bob bi duni sanadin bo xamne amul sanad bobu muné hashawtu fi udunay da defa dama def bama jël def ci sama ki kursu fan ay 8ème le jël dugol ko sañ ko ci nopp yi ngir baña deg yonnati mi alayhi salatu wassalam ku baña tabbi ci lolu nak lolu nu ngay gis entre ay julit gaay jaar ak ñom fi iblis jaar ak ñom fi moy la tasma anni ñewal nga degluma waye bu nan bul jëm nan amna ñuma degg ñu ne amna ñu mané li ngay def dedet bo bëgge xam man limay def bayil ba degg sama lamagne ma wax wala bu dé degg nga ñu wax ñewal nga laaj ma wé le problème est ce que bo walaajé lool lan mo ci ne lima waxone kero don fatali tay borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ayyul ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yen ñi gem yalla bu len ap katchor andele ci andele information na ngeen leral information bi ndax problème bi moy an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin moy ne bu ngeen dul kep ku dul def investigation di traiter di seg information yimi am lol nak bul wax télé bi rek bi ak radio bi mais ce dundou de tous les jours appliquer ko sa xarit bu la ñew di wax ci keneen ki lo xamne xam nga ne li julit du melni wala maso ko xame wala même bu de ne sax nga japp soit bobu information yoy bu ko gem di wo def li ta du lu bax at no man di koku num la meuna deugal bu ko gem rawati na suñu jamono ji nga xamne danaka ak deggu moy li rare danre bi gina rare ci kaw souf danaka man nañ wax moy ak deggu kon Tufayl ibn Amr biko wa kuffar quraishi sole ci bob bi wax yoy yep mune kon ma jël décision bob ne waangi wat ci yalla duma dugg ci jakka ji ludul ma jël ci sama nopp yi dal di len sañ dal di len fat bu duma deglu yonnati bi alayhi salatu wassalam neena nak fa'amattu ila udhunayya fa hashawtuha kursufan wala même bi indino neena ma jël kon ma jël ay huitene dal di koy def ci sama nopp yi ngir ma baña deg li yonnati bi alayhi salatu wassalam une fois buma deme ci mosquée bi ba fekk ko fa muy kaaba gi zada allah tashrifan wa takriman ma bagn ko deg neena bima duggé bima ñëwé nak ci kaaba gi duggu ci kaaba gi fa idha bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qa'iman fil masjid fa qumt qariban min neena bima ñëwé biñ ma waxé lool nak bama ki ma xey bima xeyé ma dem fofu ci kaaba gi no ci won gi ma dem bima demé ci kaaba gi ma fekk fa yonnati bi alayhi salatu wassalam ndaw yalla li mu ngi taxaw di julli fa idha bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam qa'iman fil masjid mu taxaw neena ma fekk ko mu taxaw di julli ma taxaw ci wet bi waye neena wa aballahu illa an yusmi'ani ba'd qawlihi neena waye ku yalla beugul lu bax ku ci man dara neena wa aballahu bur yalla bañ illa ludul an yusmi'ani ludul mu degguloma ba'd qawlihi len li yonent bi alayhi salatu wasalam di wax di alquran da dafa taxawon li julli neena malgré li ma def ci sama nopp yeb yalla bañ yalla mu beggol ma deg mo bañ ne man il faut ma deg li yonent bi alayhi salatu wasalam di wax neena fa qultu fi nafsi ma wax ci sama moy wax ak bopam moy bim ñewé taxaw ci côté yonent bi alayhi salatu wasalam mune wallahi la atasamma'anna min wat nané dina ko deglu par force fa in kana amruhu rushdan akhadtu min wa illa tanabtu wat nané le way yow yi amna ci benen riwaya dané sakilatni ummi yalna ma sama yaay ñak way man duma man tu fay lumay def mag mu tolni man amum xel ñi ay nit di wax lo nit man na taxaw di wax lo xamne man buma ko dege dof way yow yalna ma sama yaay ñak kon dindi witeni sanni fele ne bamay deglu budé mbirum fa in kana amruhu rushdan budé limi wax ñub la ma jël la xamna lu bax wa illa budul nak du ñub ma sori ko itanaftuhu ma dal di koy sori neena kon fa nazatul kursufa ma dal di nak sanni witeni neena falam asma qattu kalaman ahsan min kalamin yatakallamu bih neena bima dinne witeni masuma mangi wati yalla masuma deg wax ju gina rafet wax ji ma deg mu koy wax moma lay salatu wassalam innahu la jalalatul quran lol moy maguk alquran kuffari xamnañu ko sen mam iblis mi len di yebal mom xamnako wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun yeferi ñi weddi yalla ne la tasma'u bu len deglu li hadha alqur'ani alqur'an yi bu len ko deglu ha no bu len ko may nop bu len deglu alquran nak du alquran ji rek ñu nan bismillahir rahmanir rahim ainsi de suite ah non lolu moy premier lolu la mais kep ko xamne borom xam xam la bu nan qala Allah qala rasuluhu alayhi salatu wassalam qala as-sahabatu qala al-ulama min ba'dahu bepp borom xam xam bu nan yalla neena yonnati bi alayhi salatu wassalam neena sahaba yi neena borom xam xam yi neena ñu fexé go do ko deg moy méthode bima la waxon sank ci walu audience yi ci télé yi soit dañuy fexé récupérer ko xamné ndax ku gor gor lu ci diiné ji mais dinañ fexé ba muy passer seeni message ta mom du yek jeu gaay japp né lool deug la wala rañ utum nafiq moné moy jangalé wara'ishati yahmi dhib anha fa kayfa idha dhi'ab idha ru'atu lah dhi'ab way katu arab bi dane won way gi nga xamne moy sam wara'ishati yahmi dhib anha ki nga xamne day ki pasteur bi moy ki nga xamne ab sam kat la yor ay gattam ay kharam kokou day djel ay matukayam djel aw yatam wala yoyu comme niko peul yi defé ci all yi yor seni yat ngir protéger sen troupeau yi contre tilli wa legui dama lay laaj lan le situation bi di dewe boudé nak tilli ñom ñoy sam geti tindi nga xamne nit ki day outi wu yat wala out ban fetal fetal pistolet wala yor yo xamne pour bu tilli ñewé mu xex ak mom protéger ay troupeau wam légui boudé nak troupeau yi dañoo del tilli ne len achet de yeen protéger la luñuy def dañuy sakalé fof loro tax bu munafiq ñewé di jangale ci diiné lol kan mo ci ñepp lay reeral illa man rahima rabbuk ludul ku sa borom yeureum kon mbir mi du la tasma'u li hadha alquran du alquran bi degg le mom mom la ndax kep kuy wax yalla neena borom xam xam de toute façon yenn précision sax jaru ko won mais borom xam xam bu normal moy borom xam xam normal buy wax moy ci alquran lay delo waxu yonnati bi alayhi salatu wasalam ak waxu salafu salih muy ak borom xam xam yi rahmatullah alayh ni and après salaf yi ñeneen ñep lolu nak lañ ne bu len kenn deglu rawatina alquran rawna suratu alquran la tasma'u bu len deglu li hada alquran alquran gi wa legi lu ngeen di def ndax il faut nit ta gis nga iblis ak yefer yi dañu am ay méthode yo xamne yu impressionnant moy ne xamnañ ne nit boko téré dara il faut nga outal ko solution de rechange buma né nit ki boul dégloti li légui il faut nga né ko kon del def li wal khaw fi kon nak dé len ci indi len ci tashwish fexé len brouiller len information alcorane bu mu jall wala alcorane bu ko fi kenn dégloti nga gis bokoy japp sax ñen ñi ci mbolo ñu nan saway mom dañu bëgg bolé yalla quoi ñepp tok di waxtaan muy tali alquran quoi moy la tasma'u li hadha alquran walghaw fi wala da ngay gis ko xamne ku jambaré di wax ci diiné wax ju leer ci benn conférence wala benn ndaje nga gis benn way ñew ci ginnaw bëgg mabbu lool mu wax bëgg wan nit ñi jaaré ko ci notoriété bu am amna titre de doctorat wala docteur la ci domaine ben ci domaine l'islam yi wala ay science politique ak yoy ki nak boy la bo xamne xamnañ ne ki mom gisunu ko diplôme yoy mais kagn mo len l'islam xam xamu diine mom ci diplôme la ne mais diplôme moy yak xam xam réellement def ko ay patch patch duñu xam dara ya'rifuna zahiran min al-hayat ad-dunya lu mbaw mu feñ ay surface rek lañu xam ci dunduk adina gu doyali gi gi nga xamne gu gaawa jeex gi ta soriwul ba pare weddi alcorane ba pare ñom ñew di jema dam boy bobu ndax seen notoriété buñ am lol moy la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fi fu kelifa gu wala borom xam xam wax borom xam xam nak tegumako ci diw ni la sante boy bi sante mendi fele du boy sax borom xam xam la bude mom mo xam mbiri di wax l'islam di wax lu leer ko koy borom xam xam bi legi nak yeen sante len lu len neex bude xamu ngeen lol gamu rek ngeen man nak wax yoy ay folklore netali netali yo xamne assistance bi ñu bari xamnañ ne du deug tam xel rek wané ne lu deug yoyu taxul ñuy wax koku mom kenn tuddo ko borom xam xam ak mbubu tank bu mu man di am nak ci yeen nit ñi nga gis bu waxe ben way joge feulé ndax mo gina siiw mom lañ ne koku dafa joom wala waxul lol nan deg wala deg na ñuy wax ta ñoo xamuñu bu ko defé ñepp nak japp ne li boy bi wax du deug alors que ñom ñoy kazzabune kon sen yoy ñuy orchestrer Tufayl ibn Amr radiyallahu anhu mune kon wallahi masuma deg wax ju gina rafeté wax ji ma deg mom alayhi salatu wassalam diko wax fa qultu man ya subhanallah ما سمعتك اليوم لفظا احسن ولا اجمل منه ولا احسن ولا اجمل منه فلما انصرف تبعته بيمكو ديغلي من يا سبحان الله غاتش غالا ما يالا اي موي كو ييمو نيي داف ما سمعت مسما ديغ كال يوم كوم تاي لفظا كادو ahsana wala ajmal min musuma deg kaddu bu gina rafet comme yow comme tay waye bu gina tey lima deg ci mom mune nak bi yaronti bi alayhi salatu salam paye julli mu dem neena tabiantuhu ma top ko muy dem ma top ci ginaaw mu duggu kërëm top ko fa qultu manako ya muhammad sallallahu alayhi wasallam manako moy arrêté ko bimu duggé ci kër gi nak mu duggu kërëm dama julli appare genn di dem moy ci ngone gi non xamna waron na commencer lendum wala muki neena mu duguma dug manako ya muhammad yow muhammad sallallahu alayhi wasallam inna qaumaka ja'uni fa qalu li kadha wa kadha fa akhbartu bima qalu wa qad aballahu illa an asma'ani minka ma taqul wa qad waqa'a fi nafsi annahu haqq فارض علي دينك فعرض علي الاسلام فاسلمت نينا بما كو توبي بامي نييو نكو يا محمد صلى الله عليه وسلم في كرم مانكو س نين ني نك موي يا قريشي ني ديكل نني ما واخ نني ما لي وك لي موي لي نيتالي وون رك ديز انفورماسيون واخ جو نياو جوج اك تاميت فين ني دون واخ موني مان نك ma netali yonentou bi alayhi salatu wassalam liñuma wax yeb mona waye yalla maneko nak waye yalla mo bañ ludul ma deglu li nga don wax man nak degna mbirmi te mbirmi dal na ci sama xol xamna ne li ngay wax deug la kon nak garal ma islam expose ma l'islam wax ma l'islam lan lañuy def ngir dugg ci yonentou bi alayhi salatu wassalam garal ko l'islam waxal ko wax ko l'islam yi nga xamne manu la ñak ci kuy duggu ci l'islam neena ci saasi mu duggu ci l'islam dal di gem neena ginnaw gi manako inni arji'u ila daws wa ana fihim muta' wa ad'uuhum ila l'islam la'alla allah an yahdihum fad'u allah an yaj'al li aya munako nak man daws damay delu daws moy dekkou fi ndax mom mo nekone sayyidu daws sangwa daws moy tribu bi tan bokone sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mom mi mo nekone sangu dekk ba di tufayl ibn amr radiyallahu anhu muneko man na yonnati bi alayhi salatu wassalam man damay delu daws da man nak kuñu topula kuñu deggal la fofu ak kuñu topula buma deme dina len wo ci l'islam amana de yalla dal di len gindi ne ko nak ñaanal ma borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ma mandarga muy wane man mi limay wax deug la wala yow sa ndaw la li wane limay wax ci yow la ko jele Allahu akbar ñi ñoo xamone lan moy l'islam xewal gu toll ni l'islam uppante nak nit xam ko nek ci ba pare xagn ko ñi ci dess nek ci gis ñepp nek ci grir nek ci safara nek ci de ténèbre yow nga xam ci lu doy nga duggu ci ta do len wax dara tok nan vie privée vie publique chacun est libre chacun a droit de vivre comme il l'entend tok rek ñepp libre mbir yi c'est affaire privée la moyene ñi dañu xamone ne duggu ci l'islam du rek duggu na ci waye dañu xamone ne buma nekké ci l'islam amna man lo xamné dama war moy di woté jëme ci lima nek légui gaay ñu ko tuddé prosélytisme naqbal ni'mal prosélytisme hada aka neex way bi prosélytisme ñun bu kenn fogné sen expression yoy sen sobriquet yoy ñuy jël waji prosélyte lo prosélytisme lay def nek fi di ki ngi nit ñu bari japp nañ ne même ñeen kuñ ko wax aw sagal mais wote jëme ci l'islam lool lan lañ ci mais la aw xass la budé lool moy xass wallahi moy xass wi daq ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala قل انما ادعو نمكو وخاتي ووتل الى ربك بالحكمه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن برب سبحانه وتعالى نيونتي عليه الصلاه والسلام ادعو ووتل الى سبيل ربك سيون برب امر والامر يقتضي الوجوب digal ko yonent bi alayhi salatu wassalam legi def li yonent bi alayhi salatu wassalam don def kagn la nek tor wala ak ar wala ak ngagn budé ngagn le d'accord nañu ñu jël mom lu mu def rek ak nako kuffar yep ki bagn ak nafiqi ala ragmi anfihim dinañu ko def insha allah baña wote jëme ci lool ud'u wote ila sabil rabbika jëme ci sa borom yoonu borom waye bil hikmat ci sages xam xam ngay wax wal maw'izati al hasana ak warate gu bax budé ño xamné affaireu philosophie ak affaireu xel lañ wajadilhum billati hi ahsan pa bil ladhi hi aqbah dedet bul di dagassante di def dialogue ak ñoom ci lo xamne ndax bëgg défendre l'islam tax ngay créer ay rule deug dedet billati ya ahsan ta moy alquran waman ahsanu qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ana kan mo gina rafet kaddu ki nga xamne dafa wote jëme ci l'islam wote ci jëme ci yalla tane man bokuna ci ñu womatu takna sama baat boom joxna borom bi fu mu yobbu nonu la xamne umma yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ballighu anni walau aya jotali len ma même bouré ben aya la ballighu koku taklif la anni tashrif la walaw aya koku takhfif la ballighu yonnati bi alayhi salatu wassalam ne jotali len ñan lay wax julit ñep waye ku xam fo affaire yi ndax nit pa beug rek doyul volonté doyul bug volonté il faut boumu xam xam takko sino rek bu teubé rek mam rek def day gañ ndax am volonté bu baax mu ngi melni manuma né amna volonté bu baax nit ñu ñak ñi gis na dañu ñak dama leena bëgg dimbali kon eh ben quelle est la banque la plus proche d'ici LCL mu jël sama gor kagulew dem né les coffres allez donnez-moi les coffres tout de suite ñu jox ma ngir ma jël ko saraha ko dede seyene baxna dimbali nit ñi ñak waye fiñ ko jaaré baxul ndax amo xam xam bo amone xam xam xamne lolu pour dimbali nit ñi lu lew nga leen di dimbalé ta bokul ci lew nga dem braquer banque kon ballihu jotali len ammi ballihu lol taklif la moy charge la buñu responsabiliser yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa responsabiliser xetam antum khayra kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah importance gu diglé wo al amru bil ma'ruf di diglé lu bax ñek tay téré lu bon am importance motax suñu borom jital ko fof andi iman nga xamne mo gina am doole mu andi ko après wa tu'minuna billah ta xamnañ ne digle lu bax téré lu bon balang ko def gëm nga yalla kon ballighu lolu responsabiliser la ñu yonent bi Allah sa do sam def a condition nga xam ni ngay wax anni tashrif la kan ngay jotalil afdalu khalqillah ki gën ci li yalla bi ki gën ci lu yalla bind mom ngay jotalil taxaw lan motax gaay dañuy xép xam xam di outi alal di outi jaa ay prestige fenen nekkal ci xam xam bi ta yalla nak tax lan mo gina neex ñu ne ki tan la fi nekkal ñu ne rasulillah sallallahu alayhi wasallam ki li muy wax tan la fi taxawal di wax ñu ne la rasulullah sallallahu alayhi wasallam lu ko gina neex kon loolu tashrif la muy honneur bu mag suñu borom jaarale ko ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ñuy jotalil koku ndawam bobu gënal ko ci lim bind waye walaw aya xam nga responsabiliser kuko wax responsabilité du nek lu woyof waye mu yombalal walaw aya même boudé ben aya la muy takhfif lo xamne dañu ko woyofal huwa ar-rahmatul muhda alayhi salatu wassalam kon ni lol lañ comprendre won que ne l'islam du mangi ci bir jeexna legui nak surtout suñu keur yi nga xamne danaka jahl mom dafa rire l'ignorance dafa tasaro bari na ño xamne ni ñuy julé du nonu xamuñu lu ñuy julé bu ñuy julli da ngay gis yenn jigen yo xamne dañuy sol lo xamne seen loxo yi fi tonju bi ba ci barami mu ngi feñ wala mu ngi taxaw di julli di muru muray bo xamne da ko wër ni rek karawam gi di feñ dënd bi di feñ te mu ngi julli tay yaw nga xamne li bu ko julle 100 ans masulo am julli nga tok di xolé ballighu anni walaw ay yow responsabilité gi ñi xamone buma duggé ci islam wo ci ñi ci dess mbir mi noxuma la du rek demal fenen wo ño xamne gëmuñu won nga duggal leen ci islam la an yahdi bika allah rajulan wahidan khairun lak min humurin naam wat naane bur yalla dal di gindi kenn ben nit jaarala ko ci yow mu gën nga amone gilem yu cher yoyu da xonk ay milliards boko amone li moko gën ta lolou nak dune nit ku nekkon chrétien wala juif wala athée rek nga duggal ko ci l'islam mais koku mar wax sank mu taxaw di julli xamul ni muy julli nga wan ko ni ñuy julli nan lay mouré ay cërem ak bu taxawé lan lay wax lo xamné ndax amna nit ñoo xamné xamuñu sax né buñ taxawé dañoo wara tari fatiha dañuy taxaw comme nama ko déggé won waaja né mère ba mom day taxaw di tuddu sëriñum lay tuddu tuddu ko xawma juroom ñaari yoon dal di seug wa légui rir gogou nakalay bare ci suñu biir suñu kër yi ba suñu soxna yi ñu tok bayi len non di dem jakkat jaay kurus gu reuy fu nek koku nga fogné koku mom amna wa'i amna conscience ci l'islam amu ci dara kon de Tufayl ibn Amr mono bima gisé lolou ma ñew na yonnati bi alayhi salatu wassalam man nit la ko xamne dañ koy top ci sama ñooñ ah kon nak buma démé dina len wo wayé nak nga xamne yow mi woté du sax mëna wax wala sax éloquent moy tax nit ñi wuyul dedit lolou taxul yalla moy duggal ci diiné ji l'islam moy ubbi xol ko ko neex duggal ko ci mo taxone mu newon yonent bi alayhi salatu wassalam innaka la tahdi man ahbabta du yaw yaay gindi kula sop moy hidayatu tawfiq muy fexu ko gindi ba jël l'islam def ko ci xolam mu top diiné ji lolou yalla ko mom yaw momo mais nak am nga lo am wa innaka latahdi ila siratin mustaqim watna na yow alayhi salatu wassalam kuy gindé nga jëme ci yoonu du xottu lolou moy hidayatul irshad moy gindi nit ñi tek leen ci yoonu wan leen li bax ak li bon lolou man ngo waye kanta xolu nit ñi bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman mom digeunte ñaari baraami borom bi la nek mu koy jallar bi num ko neex kon nak motax mun la allah amana bur yalla de an yahdiyahum mu dal di len gindi xamne lo eloquent eloquent manki audience wala bari wo ñu lay deglu lolu sa importe lolu daral do tekkuul tekkuul ne sak yene da selul edet ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo out ay borom xam xam def ñuy top nek warasatul anbiya alayhi musallatu wassalam di doone yonenti alayhi musallatu wassalam di doxal liñ doon doxal waye suñu borom mo tan ci ñen ñi bëgg ñi feñ bëgg ñeneen ñi duñu feñ wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar sa borom de moy bindu lu ko neex ta moy tan ci limu bindu lu ko neex ñi mu def ñu feñ seen xam xam tasaro ñi mu def feñu mais tekkuul ne ci feñ mo gën ki neub ndax kat gënalante indallahi in akramakum indallahi atqaakum ta lol du ne dama feñ ma gën kon mu ne لعل الله ان يهديهم فدع الله ان يجعل لي ايه نيانال كون بور يالا مو ديفال بن ماندارغا خمنا ني يم نونو بو جولي اوباري ان شاء الله نختيمس جنة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كن طفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه لولا واخ نيونت بي عليه الصلاة والسلام كن inni arji'u ila dawsin mangi delu daws sama dekk wa ana fihim muta'un taman kunu kunu topula fofu wa ad'uuhum ila al-islam la'alla allah an yahdiyahum ma wo len bu ko defé ma démé dina len wo ci l'islam amana bur yalla dal di len gindi ne yonent bi nak alayhi salatu wassalam fad'u allah an yaj'al li aya ñaanal ma sa borom di borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ma mandarga muy wone ne man sa ndaw la yamo li ci yow la ko jele yonent bi alayhi salatu wassalam dal di koy ñaanal ba mom qissa bi nim jexé bam démé daws wo yaayam bayam duggu ci l'islam mu wo yaayam duggu soxnam ak ben parti ci daws wayé comme ni nga xamné non li ñëwaati won ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu bari sax ba ben parti ñoo rek ko tuup ak ñu tuuti mu ñëwaat na yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaanal ci kaw daws ndax daws kat di sama ñele ñaan leen yalla wala moy ñaanal leen lu bon mu dal leen ndax ñoom daanaka dama leena wo way degguñu ma degglu degguñ ci diine ji nga xamne mom nga waki ta dara tak tegal leen ko ludul njaalo ak riba ghalaba ala dawsin az-zina war riba fad'u alayhim ne yonnati bi alayhi salatu wasalam ñaanal seen kaw rek ñaan len yalla ndax ñom njaalo gañu xam tasaro ci dekk ba ak riba motax buggu ñoo dugg ci diine ji kon nak ñaanal yalla ci seen kaw yonnati bi alayhi salatu wassalam ne allahumma ihdi dawsan waati bihim contrairement mom limu wax ne ñu ñaanal yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaanal len lu bon yonnati bi alayhi salatu wassalam ne yalla yalla nga gindi wa daws te nga indi len mom nak ginaaw gi bi yonent bi alayhi salatu wassalam gadaye mom tufayl comme sa ñu defale tarjuma am radiyallahu anhu ben yon de fekkewul badar ak uhud ak khandaq ndax daws la newon bi nga xamne nak ci la yonent bi alayhi salatu wassalam wufudi mu ñew fa mom mu ngi ñew ci année 7e année bi fekk yonent bi alayhi salatu wassalam nek khaybar fofele don feñu don duma jifia yalla len borom bi duma ci suñu jamono yi mom andak mbolo mu bari bokku ci ñooñu sayyidina abu hurayra hafizus sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in nga xamne xolal sayyidina tufayl ibn am kon yawmal qiyam sayyidina abu hurayra ak limi bari mo upp ku solo hadith ci sahaba ay radiyallahu day ñew nek ci mizan tufayl ibn am ndax lan mo len convaincre jele len sen dekk andi len ngir bim degge ne nan ci bi alayhi salatu wassalam mu nga madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mu dal li andak ben mbolo mu bari neena ño xamne presque japp 80 jëm 90 ci wa keur dawsi ñu ñew biñu ñew fekk yonnati bi alayhi salatu wassalam mom mu ngi won khaybar neena fa lañ dem ñew madina dem fekk ko khaybar ginaaw biñu gagné guerre bi yonnati bi alayhi salatu wassalam dal leen boole sedd len ci li nga xamne moy mang ma ñu amone fofele ginaaw gi nak bi yonnati bi alayhi salatu wassalam genné adina mom sayyidina tufayl ibn amr mom bi nga xamne nak ci le sayyidina abu bakr radhiyallahu anhu don xare ya nga xamne ño takkon fele ngir duma musaylimatul kadhab mom fen kat bu mag bob don wote grisala ak yonent mom ba nga xamantene xex amna fofele ci la newon mom sey tufayl ibn amr fa la genné adina ginnaw bi nga xamné bañuy dem ci yoon bi néna dama gis ben gënt bo xamantene dama ko gënt ndax dama gënt munara aituka an ra'si khuliq muné dama gënt sama bop bi ñu dal di koy wat sama bop bi ñu dal di koy wat wa kharaja minni ta'ir ba pare ma genti ci bir genti gi am ben picc bu genné ci man néna tamit ci bir genti bi mu gis comme si dafa dugg ci ben peuy jigen mu dugg ci bir néna bi nga xamantene ni ci bir gënt bi ba légui néna ma gis sama dom yi muy domam ji mu andalon ci xex bob néna mu may set ma ba son waye manu la fexi ba gis ma ba aksi ci man néna nak bimu mom tufayl mu ne ma laaj ñi nga xamantene ñom la andalon di sahaba yi andalon di dem ci xex bobu contre musaylimatul kadhab alayhi la'natullah néna bi nga xamantene ci la len laaj ne len ana kan momay net firil sama gent gi neena ñu ne ko ah ñoñu ñom ñu ne ah qalu khayran ñu ne lu bax la rek sa gent gi lu bax la biñ ko waxe leel lolu mu ne man sax fa ana faqat awwaltuha amma ana faqat awwaltuha man sax firina gent gi xamna limuy firi ñu ne ko melni dañ ne ko lan la mune sama bop bi ma gis ñu wat ko lolu moy dañuy dag sama bop moy ci xex bi lay genné adina mune waye picci mi nga xamné mom la gënt ci bir gënt gi la gis lolu dama gis né moy sama ruh ni mi genné mune picci mom ma gis mu genné ci man moy sama ruh waye ndaw si nga xamné dama gis né dama doon dugg ci peuyum lolu moy souf si moy beurep bi nga xamanteni ni souf si nga xamné comme ndayu nit ñepp ci lañ bind doomu adama ci la genné won ci lay duggat nonu mune lolou moy souf si nga xamne al ardu mune moy jigen gogou nga xamne ci lañ moy sul mune waye nak li nga xamane mune man lima dina gis moy ne dinañ maray ma shahid ci xex bi ñu jëm muy xexu yamama bobu kont musaylima al kadhab alayhi la'natullah mune nak kanta lima firé nak sama dom di nga xamne momay set te gisuma moy ne mom def na dina def lu nek ngir am shahada fi mako amé waye duko am duko fi amé da gentem gi nonu muko waxé won nonu lako borom bi subhanahu wa ta'ala defé mu genn adina mom tufayl ibn amr fofu ci yawmul yamama domam ji nak mom gañon nañ ko bis bobu waye gennul adina bis bobu mom ñu ko gañ mu ngi genn adina yarmuk ci jamono sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anil jami' kon ñu gis ne tufay ibn amr radiyallahu anhu kon wa makka gis nañ désinformation bi liñu defone moy jariñu len dara waye buñu fatale ko biñuy gis islamu sayyidina Abu Dharr bi sayna Abu Dharr radiyallahu anhu biñuy gis tuub duggam ci l'islam bo fatale ko dafa yoni won dafa yobante won akhahu unaysan dafa yoni won ben rakam freram bok bu tuddu unays bi nga xamne ci lay dem makkah al mukarrama zadaha Allah tashrifan wa takriman mune ko bo deme neena bimu deme mom fek bimu deme mom unays bimu ñewé sayyidina abdullah abu dhar radiyallahu anhu comme niñ ko gissawon ci hadith abdullah ibn samit bi ak sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mune mom freram bi poète la won bimu deme makkah ci wa quraish bañu bisi Sayyidina Abu Dharr radiyallahu anhu dane dafa ñew ne ko man gis na ko xamne yow Abu Dharr ci sa diire ji la nek xam nga Abu Dharr waxon na ne mom radiyallahu anhu julli na ñetti at wala ñetti at la ta muy dajje ak yaronte bi alayhi salatu wassalam motax frère bi ne ko man gis na ku nek ci sa diine kom yow mu ne ko foko gis mu ne makka mu ne mom lan lay wax mu ne mom day wote ci tedda ngay jikko yi munen seen nit ma da qala al qawm nit ni nak muy wa quraysh lan lañ wax bo fatale ko newon nañ sahirun kahinun sha'ir unays radiyallahu anhu munen abu dhar ñom kat fek na len ñi wo ñen ñangi nan jibar kat la ñen ñi nan gisane kat la ñen ñi nan poet la wallahi innahu la sadiqun wa innahum lakathibun man unays de man xamna sha'r ci la non wax ne surtout ñu nan sha'ir la man tekna waxam ci ni ñi defé sha'r ñun poésie gis na ne andul ak ñun suñu poésie suñu poème yi andul ak mom limi wax chemi bokul rimi bokul kon du poésie ta man poète la wallahi ma ngi wati bur yalla ne innahu ko deug deug mom gor gogu di alayhi salatu wassalam sadiqun deug limi mom deug la te limi wax deug la wa innahum wa mak ñom ñep la kadibuna ay katch kat lañ waxuñ deug da ngay gis ne c'était la même chose bobu da ngay gis ne nak différence am bu tofayl ibn amr bi radiyallahu anhu moy ne jamono ji unais doon fa ñewé di frère abu dar bi radiyallahu anhu ta yoyu depo guñ won ci ban kaddu lañ koy wax ndax tofay unais dafa ñewon rek doon fa dem ngir aajogum fa doon def ne li nak ajgi la won moy jamono mom jamono ji ñewé frère abu dar bi radiyallahu anhu ma mom dafa fek gaay depo guñ moy ta yoy ñi wangi nan kahin ñi ne sha'ir ñi ne sahib motax mu ne ñi wangi nan kahin la day gisane ñi ne poète la ñi ne njibar kat la ba bare mu ne ma ngi wacc yalla ne ñom ay mom deug la te ñeneen ni muy wa kuffar quraish yi wax le contraire nan waxul deug ñom ay fen kat lañ kon nga gis ne xola ñom li suñu borom subhanahu wa ta'ala di def moy ñu ngi doon def désinformation mais xamuñ ne dañ doon doxal yonnati bi alayhi salatu wassalam yalla len forcer ñu defal ko publicité pour ñepp yek ko xam nga ba legi bokku na ci problème bi gina reuy ci mushrikuuna yi kuffar yi legi moy lool moy ne dañuy wax ci l'islam ta xam nañ ne fokk ñu wax ci l'islam mais xamuñ ne même lu ñaaw li ñuy wax ci l'islam day tax seeni ñoon ñom seeni peuple tax ñu ne ñom duñ moy ñen ñi ci upp amna ci ñi ci upp mom dañuy and ak media yi li ñi wax mais amna ci ño xamne dañu naan man mbir mi duma yem ci li media bi wax damay fexé xol réellement diiné ji ñu may wax l'islam moy lan ta buñu démé dugg ci source l'islam yi fo jaar ñu trouver deug ta buñu ko trouver dañuy dugg ci diiné ji loolu nak la kuffar quraishi comprendre lool le fait que ñu wax li ñu wax yaw yaronte bi alayhi salatu wasalam imagineel ajgi ñi ñew ni bare mom ak ñi nga xamne ño doon def ni mom comme sayyidina abou bakri radiyallahu anhu ñom sayyidina ali ñeneen ñi di wote ci diine ji ñoonu ni ñu neewé won radiyallahu anhu ni ñu neewé won manu ñu wona wax ak ujaaji fay ñew yeb kep ku dem makka jamono yi tan arab yi fu ne lañ doon joge di ñew moy ne ñooñu ngir yonent bi alayhi salatu wasalam dajé won ak mboro mu nek wax ak ñoom day difficile mais xolali yalla def rek inna allaha la yansuru hadha ad-din bir rajul al-fasiq watna ne borom bi subhanahu wa ta'ala de dina dimbali wala al-fajir kama qala alayhi aw kama qala alayhi salatu wasalam yalla de dina dimbali diine ji daare ko ci nit ko xamne ko katchore la ak yete wala ko katchore mom mu doxal diine bi mais contre son gré ta du ko neex mais ñaato yon ngey gis mbiri l'islam ay yonnati bi alayhi salatu wasalam bi mi gaday mais kiko don tektal abdullah ibn uraiqit bob mais kuf kafir la won gemul won mais mo tektal yonnati bi alayhi salatu wasalam jele ko makka yobbu ko madinatul munawwar ala sakin abdur salatu wasalam moy yalla dina dimbali diine ji jaare ko ci ab kafir ab kator yefe mo len dal ñu defal yonnati bi alayhi salatu wasalam nak publicité mais comme que nit dafa curieux te li tax gaay di la profito mayuñ la sax nga tok di la dabbi ci yoon yi nan li la moy wone ne kon gaay amna lu nekk ci ginnaw motax ñu bari ci lañ duggé ci l'islam non seulement ñenn ñi ci lañ duggé ci l'islam mais ci lañu tassaré xabaaru l'islam nak ci bir ci bi arabu ku ñibéti ndax nit fo tok da ngay waxtaan di netali fa nga joggé lo fu man dal ñun dal bañu aggé nit ñun dal fu ñu jaar rek ku ñu dajé ci wa quraish ñu nañu muhammad sahib defal tax ñepp dégg ci turu yonnati bi alayhi salatu wassalam wa makaru comme li nga wax wa makara allah wallahu khairul makirin ñu ngi doon tek ay plan mais yalla mom du tegante plan sax ndax ki bind xam li xew xam nga koy tek plan moy ku xamul mom day japp day fexé am ku muy nax wala di tek plan ndax mom finalité mbir yi assuré wuko mais yalla melul non da waxe ak ñom ni ñu jëfé rek wayé moy ñu tek pan yalla mom fekk yalla dogal na limi dogal moy né wax len lu len neex lu bon wayé sama diiné ji dé dina ag fi ma bëgg mu ag ko kon loolu benn la ci tuuma yi benen façon tuuma yi nga xamné mom lañ doon tiumal yonnati bi alayhi salatu wassalam moy bil kadibi ñu na yonnati bi alayhi salatu wassalam wax katul dul deug la mom la alquran di wax ne wa qala al kafiruna hadha sahirun kadhab mune mom alquran suñu borom subhanahu wa ta'ala mune wa qala al kafiruna yeferine hadha yonnati bi de sahirun moy ki la njibar kat la kadhab way wax katul amul deug lu ci gannaaw deug mom lay waxane wa qala alladhina kafaru mune wa qala mu wa alladhina kafaru gay nga xamne dañu weddi in hadha illa ifkun iftarahu wa a'nahu alayhi qawmun akharun mune wa qala mu wa alladhina kafaru ñi nga xamne dañu weddi yalla in hadha li dal nekul illa ifkun mom dal li muy wote di ci jeme nekul ludul aw dur lo xamne dako créer iftarahu moko créer de toute pièce wa aanahu alayhi qawmun akharun am nak ñeneen ñuko ci jappale mo tax wa quraysh bañ dajalowe comme dinañ gis histoire bobu inshallah nan ko yow ki la jangal li nan yonnati bi alayhi salatu wassalam yow ki la jangal li ben way la mo la jangal affaire bi rek moy ñew di la wax nga nek fi nan da ngay am loy lo ñuy tour leundum duñu wax wax yu rafet ni ngay wax ni du dara wa qala alladhina kafaru in hadha li nakul illa ifkun ludul lo xamne moko fomenté de toute pièce iftarahu aw dur la wumu créé wa aanahu alayhi am nak ñuko ci jappale qawmun akharuna ñeneen waye tamit ñu dal di koy tuumal ne mom da fi indi ay asatir ay chimère conte de chimère ay yo xamne histoire yo xamne da ngay nelaw ta taxaw a dormir debout yi nga xamne daru du ci deug ay yonenté Allah mo lol fum taxaw waxi mag ñu ndek ñi mythologie athena rek comme gaay légui rek bo wax ñu né si gaay na xawma nan lañ mëna gëmé li quoi ay safara su doon ñew di lek buñu qurban yoy ñu doon def diko jaamo yalla nga xamne bu ci yalla nangu aw safara moy ñew lak ci ko yoll yobbu ko ci asama xam nga lolu mum non lolu dal mom lolu man gaay xaw ma nuñ ko meuna gëme quoi lolu ci des mythologie lolu lañ doon wax yenenti bi alayhi salatu wassalam mom la alquran nan bokku na ci ñu ko doon tuumal wa qalu asatirul awwalin katatabaha fahiyatum la alayhi bukratan wa asila وقالوا ننا اساطير الاولين لي دا نيتالي وا نك ني رك لا ميتولوجي دي انسيان لا دي اكتتبها موم دوف كو بيندول داج نو واي فهيتم لا يني غيسغا افير يي دنج كوي ديكتي علي بكرتان صبغو نيك وا سيلا انغوني شانغون موجيلي كور تي غيناو دك بي ديم سي ام بوي بو خامني موكاي جانغال motax dañu dajalo ñune ñom kuffaru quraysi bokku na ci liñ doon wax ñune won yenenti bi alayhi salatu wassalam innahu qad balagana annaka inma yuallimuka hadha rajulun bil yamama yuqalu lahu arrahman wa inna wallahi la nu'minu bir rahman abada ñune won yenenti bi alayhi salatu wassalam ñun kat dikkel nañu deug deug nak dikkel nañu am nañ ci information ke ne da am kulay jangal ben way bo xamne yamama la joge yuqalu mom wajjo je di la jangal nak yuqalu lahu ñun ko nan arrahman mom rahman la tuddu ñom ñu ne won yenente bi kon alayhi salatu wasalam ki koy jangal li mu ñew di ñu ci fontoni bo xam di rahman la tuddu wama na wat ñun nak gis nga nak lu leer lañ lay wax wa inna ta ñun ni wa kuffar quraishini wallahi ñu ngi wacc di bur yalla la nu'minu bir rahman abadan duñu gëm rahman de limi wax yow ndeke rahman mi nek yamama ben way bu boy bu nek yamama mo lay jangal lolou bokku na ci wax yi ñu wax waye bokku na tamit ci nga xamne mom lañ na ittatabaha fa hiya tumla alayhi ki nga xamne moy dikte yonent bi alayhi salatu wassalam bobu de nan inna ma yuallimuhu bashar mom nan wax waji dal dara ki dal ben way rek ko mom koy jangal ñu ne wajoju amna ñu ne bal'am lu tudon lolou bokku na ci wax yi amna wax yu bari neuf wax comme li imam al ibn al jawzi wax ci zadul masir ko dem fofu nit yoy yeb nga xamne ay turu ñu don katch di wax ne lolu ñoñu ñoy ñi don jangal yonnati bi alayhi salatu wassalam motax sax suñu borom ne len yeen ki ngeen di wax anda bo am nañ ne waji ab romela ab ki la ab moy ajami la ko xamne du arab manula la arab bu leer wala degul ci arab dara ñu ne moy jangal yonnati bi alayhi salatu wassalam suñu borom ne len nak mais yeen lolu nan ngeen ko meena waxe wa hada tali pour ki affaire yonent bi alayhi salatu wassalam ak limi wax nek li ki arabiyun mubin bi arab bu leer nagn ñune munelen lisanul ladhi yulhiduna ilay ajami yeen ki ngeen ne way di ngeen di tokal mbir yeb ne di ko ko fetele ne mom mokoy wax mbir mais di jengal mbir ne mom la moy waji koy jangal mais koku non koku di goussa arab naka te yonentou bi alayhi salatu wassalam mom arab bu leer ak limi wa arab bu leer naka ngeen meuna waxe lol ñom kon kuffaru quraysh yi lolou bokkon na ci li nga xamne mom lañ doon tumal yonentou bi alayhi salatu wassalam nan ah alquran ji dal ben way ak koy jangal rek motax suñu borom mom lay wax na wala qad na'lamu annahum yaquluna inma yu'allimuhu bashar لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين من نيوم ولقد نعلم ودغ دغ نون بوروم بي خامنا نيو انهم كنيوم كفار يقولون نيو داني واخنان انما دغ دغ لي امبا ديس مو يعلمه ري جانغال محمد مي عليه الصلاه والسلام بشر بن واي كوي جانغال افير يي رك سي غيناو دك بي واخون نان لا سانك نينا tum la alayhi bukratan wa asila dagn ko koy dicter suba bu ngone mom ay cours du matin ak soir la yor bu suba mu dem jangi ñew tour ñu bu becc giem mu ñuy ray ak waxam joju mu jangi bu ngone mu jang bu fajare mu ñewat defat la même chose duñu sonal ci suñu pench yi ak suñu kendal yi mom mi non la fi nek mo do alquran ne len mo yeen koku mom ajamiyun la de koku mom mom du arab sax wa hadha ta alquran gi kat lisanun arabiyyun mubin ulak al arab la bo xamne bu leer la bokuna tamit ci ngi ko don tumal yu bari la moy legi non seulement yonent bi alayhi salatu wasalam way julit ni kep ku dugati ci dine ji ñu ut sen sobriquet bo xamne ne gaay ñom ci les ténèbres lañ nek moy mom la alquran nan wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula ila dallun wa idha ra'awhum buñu gisee julinn ni qalu ñom yefir ñu ngi nan inna ha'ula ak nafiq yu bon yi balegi budé suñu jamono ndax jamono mak mom nafiq amul idha ra'awhum buñu gisee julinn ni qalu ñom ñu ngi naan inna haula'i deug deug nak gaay la dalun way ñi ñoo sank way ñi ban siècle lañ ne xana ne wuñ ci 21e siècle bu re tay la nga xamne legi ay sobriquet les terroristes islamistes ainsi de suite bo bañé nak ga yoyu moy mo fi massa am ta du deñ fek l'islam ngi taxaw am naño xamne dinañ ko xex ci yoyu legi nak dañuy yem kon ci ittihamat batila yoy nga xamne ñom ci lañu doon bokku ci nek amna yeneen façon tout mal mais man nañu yem ci bi di ñew inshallah ñu gis benen façon xex muy 4e bi nga xamne mom lañ doon xexé yoyent bi alayhi salatu wassalam ak l'islam bi ak julit ni wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin